ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่3พระวินัยปิฎกภิกขุณีวิภังพระวินัยปิฎกภิกขุณีวิภังขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. ปาราชิกกัณฑ์ ปาราชิกสิกขาบทที่ 1. ว่าด้วยการยินดีการจับต้องที่บริเวณเหนือเข่าขึ้นไปของชายเรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นนายสาลหะหลานของนางวิสาขามิคารมาตาประสงค์จะสร้างวิหารถวายภิกษุณีสงฆ์นายสาลหะหลานของนางวิสาขามิคารมาตาจึงเข้าไปแจ้งความประสงค์แก่ภิกษุณีว่ากระผมต้องการจะสร้างวิหารถวายภิกษุณีสงฆ์ท่านทั้งหลายโปรดให้ภิกษุณีผู้ดูแลการก่อสร้างสักหนึ่งรูปเถิดขอรับสมัยนั้นมีหญิงสาว4 คนพี่น้องบวชอยู่ในสำนักภิกษุณีคือนันทานันทวดีสุนทรีนันทาทุนละนันทาในจำนวน4 รูปนี้ภิกษุณีสุนทรีนันทาบวชตั้งแต่วัยสาวมีรูปงามน่าดูน่าชมเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญาขยันไม่เกียจคร้านประกอบด้วยปัญญาไตรตรองในงานนั้นๆสามารถกระทำสามารถจัดแจงได้ภิกษุณีสงฆ์จึงแต่งตั้งภิกษุณีสุนทรีนันทาให้เป็นผู้ดูแลการก่อสร้างของนายสาลหะหลานของนางวิสาขามิคารมาตาครั้งนั้นภิกษุณีสุนทรีนันทานั้นไปบ้านนายสาลหะหลานของนางวิสาขามิคารมาตาเนืองๆบอกว่าท่านจงให้มีดจงให้ขวานจงให้พึ่งจงให้จอบจงให้สิวฝ่ายนายสาระหะหลานของนางวิสาขามิคารมาตาก็หมั่นไปสำนักภิกษุณีอยู่เนืองๆเพื่อให้รู้งานที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำคนทั้งสองนั้นมีจิตรักใคร่ต่อกันเพราะพบเห็นกันเนืองๆนายสาระหะหลานของนางวิสาขามิคารมาตาเมื่อไม่ได้โอกาสที่จะทำมิดีมิร้ายภิกษุณีสุนทรีนันทาจึงได้จัดเตรียมภัตตาหารสำหรับถวายภิกษุณีสงฆ์เพื่อหาทางที่จะประทุษร้ายนางนั้นเมื่อจะปูอาสนะในโรงฉันปูอาสนะไว้ณส่วนข้างหนึ่งด้วยคิดว่าภิกษุณีจำนวนเท่านี้มีพรรษาแก่กว่าแม่เจ้าสุนทรีนันทาปูอาสนะไว้ณส่วนข้างหนึ่งด้วยคิดว่าภิกษุณีจำนวนเท่านี้มีพรรษาอ่อนกว่าปูอาสนะไว้สำหรับภิกษุณีสุนทรีนันทาณส่วนข้างหนึ่งในที่มิดชิดมีที่กำบังเพื่อให้ภิกษุณีผู้เป็นเถระเข้าใจว่าภิกษุณีสุนทรีนันทานั่งอยู่กับพวกภิกษุณีนวกะแม้ภิกษุณีนวกะก็จะเข้าใจไปว่าภิกษุณีสุนทรีนันทานั่งอยู่กับพวกภิกษุณีผู้เป็นเถระครั้นแล้วนายสาละหะหลานของนางวิสาขามิคารมาตาจึงให้คนไปเรียนภิกษุณีสงฆ์ว่าแม่เจ้าได้เวลาแล้วภัตตาหารเสร็จแล้วภิกษุณีสุนทรีนันทาสังเกตรู้ว่านายสาละหะหลานของนางวิสาขามิคารมาตาเตรียมการไว้มากมิใช่เพียงจัดภัตตาหารถวายภิกษุณีสงฆ์เท่านั้นแต่ประสงค์ที่จะทำมิดีมิร้ายเราถ้าเราไปก็ต้องมีเรื่องอื้อฉาวแน่จึงสั่งภิกษุณีอันเตวาสินีไปว่าเธอจงไปนำบิณฑบาตมาให้เราถ้ามีผู้ถามถึงเราจงตอบว่าเราเป็นไข้ ภิกษุณีนั้นปฏิบัติตามคำสั่งของภิกษุณีสุนทรีนันทาเวลานั้นนายสาละหะหลานของนางวิสาขามิคารมาตายืนคอยที่ซุ้มประตูด้านนอกถามถึงภิกษุณีสุนทรีนันทาว่าแม่เจ้าสุนทรีนันทาไปไหนขอรับแม่เจ้าสุนทรีนันทาไปไหนขอรับเมื่อนายสาละหะหลานของนางวิสาขามิคารมาตากล่าวอย่างนั้นภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีสุนทรีนันทาได้กล่าวกับนายสาละหะหลานของนางวิสาขามิคารมาตาดังนี้ว่าท่านภิกษุณีสุนทรีนันทาเป็นไข้ดิฉันจักรับบิณฑบาตไปถวายลำดับนั้นนายสาละหะหลานของนางวิสาขามิคารมาตาคิดว่าการที่เราเตรียมอาหารถวายภิกษุณีสงฆ์ก็เพราะแม่เจ้าสุนทรีนันทาจึงสั่งให้เลี้ยงดูภิกษุณีสงฆ์แล้วเข้าไปทางสำนักภิกษุณีสมัยนั้นแลภิกษุณีสุนทรีนันทายืนคอยนายสาละหะหลานของนางวิสาขามิคารมาตาอยู่นอกซุ้มประตูวัดพอเห็นเขาเดินมาแต่ไกลจึงหลบเข้าที่อยู่นอนคลุมโปงอยู่บนเตียงลำดับนั้นนายสาละหะเข้าไปหาภิกษุณีสุนทรีนันทาถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วถามภิกษุณีสุนทรีนันทาดังนี้ว่าท่านไม่สบายหรือทำไมจึงนอนอยู่ขอรับภิกษุณีสุนทรีนันทากล่าวว่านายสตรีผู้ปรารถนาคนที่ไม่ปรารถนาตอบก็มีอาการเช่นนี้แหละเขากล่าวว่าแม่เจ้าทำไมกระผมจะไม่ปรารถนาท่านแต่หาโอกาสที่จะทำมิดีมิร้ายท่านไม่ได้มีความกำหนัดถูกต้องกายภิกษุณีสุนทรีนันทาซึ่งมีความกำหนัดคราวนั้นภิกษุณีชรามีเท้าเจ็บรูปหนึ่งนอนอยู่ไม่ไกลจากที่ของภิกษุณีสุนทรีนันทานั้นเห็นนายสาละหะหลานของนางวิสาขามิคารมาตาผู้กำหนัดกำลังถูกต้องกายกับภิกษุณีสุนทรีนันทาผู้กำหนัดจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าไฉนแม่เจ้าสุนทรีนันทาผู้กำหนัดจึงยินดีการถูกต้องกายกับชายผู้กำหนัดเล่าบอกเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังฝ่ายการศึกษาพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าไฉนแม่เจ้าสุนทรีนันทาผู้กำหนัดจึงยินดีการถูกต้องกายกับชายผู้กำหนัดเล่าจากนั้นภิกษุณีเหล่านั้นจึงนำเรื่องไปบอกภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังฝ่ายการศึกษาก็ตำหนิประนามโพนธนาว่าไฉนแม่เจ้าสุนทรีนันทาผู้กำหนัดจึงยินดีการถูกต้องกายกับชายผู้กำหนัดเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิภิกษุณีสุนทรีนันทาโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีสุนทรีนันทากำหนัดยินดีการถูกต้องกายกับชายผู้กำหนัดจริงหรือพวกภิกษุทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายการกระทำของภิกษุณีสุนทรีนันทาไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะไหนภิกษุณีสุนทรีนันทาผู้กำหนัดจึงยินดีการถูกต้องกายกับชายผู้กำหนัดเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยที่จริงกลับจะทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปครั้นพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิภิกษุณีสุนทรีนันทาโดยประการต่างๆแล้วได้ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากบำรุงยากมักมากไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียจคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษความขัดเกลาความกำจัดกิเลสอาการน่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารภความเพียรโดยประการต่าง ทรงแสดงธรรมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายให้เหมาะสมให้คล้อยตามกับเรื่องนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเราจะบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุณีทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ 3. เพื่อข่มภิกษุณีผู้เก้อยาก 4. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุณีผู้มีศีลดีงาม 5. เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 6. เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต7. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งสัทธรรม 10. เพื่อเอื้อเฟื้อวินัยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดกำหนัดยินดีการจับต้องการลูบคลำการจับการต้องหรือการบีบของชายผู้กำหนัดบริเวณใต้รากขวานลงมาเหนือเขาขึ้นไปแม้ภิกษุณีนี้เป็นปาราชิกที่ชื่อว่าอุปชานุมันทลิกาหาสังวาสมิได้เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทาจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดมีการงานมีชาติวรรณะมีชื่อมีตระกูลมีลักษณะนิสัยมีคุณธรรมมีอารมณ์อย่างไรเป็นเถระนวกะหรือมัชฌิมะนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอชื่อว่าภิกษุณีเพราะอาศัยการเที่ยวขอชื่อว่าภิกษุณีเพราะใช้ผืนผ้าที่ถูกทำให้เสียราคาชื่อว่าภิกษุณีเพราะเรียกกันโดยโวหารชื่อว่าภิกษุณีเพราะการปฏิญญาตนชื่อว่าภิกษุณีเพราะพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้อุปสมบทด้วยไตรสรณคมชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้เจริญชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้มีสาระชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ยังต้องศึกษาชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ไม่ต้องศึกษาชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ที่สงสองฝ่ายพร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้ด้วยยัตติจตุตกรรมที่ถูกต้องสมควรแก่เหตุในภิกษุณีที่กล่าวมานั้นภิกษุณีสงที่สงสองฝ่ายพร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้ด้วยยัตติจตุตกรรมที่ถูกต้องสมควรแก่เหตุนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่ากำหนัดได้แก่ภิกษุณีมีความยินดีเพ่งเล็งมีจิตรักใคร่ที่ชื่อว่าผู้กำหนัดได้แก่ชายมีความยินดีเพ่งเล็งมีจิตรักใคร่ที่ชื่อว่าชายได้แก่มนุษย์ผู้ชายไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่เปรตไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานตัวผู้แต่เป็นชายที่รู้เดียงสาสามารถถูกต้องกายได้คำว่าใต้รากขวัญลงมาได้แก่ภายใต้รากขวัญลงมาคำว่าเหนือเขาขึ้นไปได้แก่บริเวณเขาส่วนบนขึ้นไปที่ชื่อว่าจับต้องได้แก่กิริยาเพียงแต่ลูบคลำที่ชื่อว่าลูบคลำได้แก่ลูบคลำไปทางโน้นทางนี้ที่ชื่อว่าจับได้แก่ลักษณะเพียงแต่จับที่ชื่อว่าต้องได้แก่ลักษณะเพียงสัมผัสคำว่ายินดีหรือการบีบได้แก่ยินดีที่จะให้จับอวิวะแล้วบีบคำว่าแม้ภิกษุณีนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อนๆคำว่าเป็นปาราชิกอธิบายว่าภิกษุณีกำหนัดยินดีการจับต้องการลูบคลำการจับการต้องหรือการบีบของชายผู้กำหนัดบริเวณใต้รากขวัญลงมาเหนือเขาขึ้นไปย่อมไม่เป็นสมณะหญิงไม่เป็นเชื้อสายสักยะธิดาเปรียบเหมือนคนถูกตัดศีรษะไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้โดยการต่อศีรษะเข้ากับร่างกายนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นปาราชิกคำว่าหาสังวาสมิได้อธิบายว่าที่ชื่อว่าสังวาสได้แก่

ใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอาบัติทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องกายต้องอาบัติทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอาบัติทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องอาบัติทุกกฎอานาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุณีไม่จงใจ 2. ภิกษุณีไม่มีสติ 3. ภิกษุณีผู้ไม่รู้ 4. ภิกษุณีผู้ไม่ยินดี 5. ภิกษุณีวิกลจริต 6. ภิกษุณีจิตฟุ้งซ่าน 7. ภิกษุณีกระสับกระส่ายเพราะเวทนา 8. ภิกษุณีต้นบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่1จบปาราชิกสิกขาบทที่2ว่าด้วยการปกปิดโทษเรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีสุนทรีนันทามีครรภ์กับนายสาละหะหลานของนางวิสาขามิคารมาตาแต่ปกปิดเรื่องไว้ในขณะที่ครรภ์ยังอ่อนๆเมื่อครรภ์แก่จึงสึกไปคลอดบุตรภิกษุณีทั้งหลายได้กล่าวกับภิกษุณีทูลนันทาดังนี้ว่าแม่เจ้าสุนทรีนันทาสึกไปไม่นานก็คลอดบุตรเธอคงจะมีครรภ์ขณะเป็นภิกษุณีกระมังภิกษุณีทูลนันทาจึงยอมรับภิกษุณีทั้งหลายกล่าวว่าแม่เจ้าเธอรู้ว่าภิกษุณีต้องอาบัติปาราชิกเหตุใดจึงไม่โจทย์เองไม่บอกแก่คณะเล่าภิกษุณีทูลนันทาตอบว่าแม่เจ้าความเสียหายของภิกษุณีสุนทรีนันทานี้ก็คือความเสียหายของดิฉันนั่นแหละความเสื่อมเกียรติของภิกษุณีสุนทรีนันทานี้ก็คือความเสื่อมเกียรติของดิฉันนั่นแหละความอัปยศของภิกษุณีสุนทรีนันทานี้ก็คือความอัปยศของดิฉันนั่นแหละความเสื่อมลาภของภิกษุณีสุนทรีนันทานี้ก็คือความเสื่อมลาภของดิฉันนั่นแหละดิฉันจะบอกความเสียหายของตนความเสียเกียรติของตนความอัปยศของตนความเสื่อมลาภของตนแก่คนอื่นได้อย่างไรบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนแม่เจ้าทูลนันทารู้อยู่จึงไม่ทักท้วงภิกษุณีผู้ต้องทำคือปาราชิกด้วยตนเองไม่บอกแก่คณะเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทูลนันทารู้อยู่ไม่ทักท้วงภิกษุณีผู้ต้องทำคือปาราชิกด้วยตนเองไม่บอกแก่คณะจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนภิกษุณีทูลนันทารู้อยู่จึงไม่ทักท้วงภิกษุณีผู้ต้องทำคือปาราชิกด้วยตนเองไม่บอกแก่คณะเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดรู้อยู่ไม่ทักท้วงภิกษุณีผู้ต้องทำคือปาราชิกด้วยตนเองไม่บอกแก่คณะก็ในการใดภิกษุณีนั้นยังครองเพศอยู่ก็ดีเคลื่อนไปก็ดีถูกนาสนะก็ดีไปเข้ารีดก็ดีภายหลังภิกษุณีผู้รู้เรื่องนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าเมื่อก่อนดิฉันรู้จักภิกษุณีนี้ดีว่านางมีความประพฤติอย่างนี้อย่างนี้แต่ดิฉันไม่ได้โจทย์ด้วยตนเองไม่ได้บอกแก่คณะแม้ภิกษุณีนี้เป็นปาราชิกที่ชื่อว่าวัชชะปฏิจฉาทิกาหาสังวาสมิได้เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทาจบสิกขาบทวิภัง คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่ารู้อยู่คือภิกษุณีนั้นรู้เองคนเหล่าอื่นบอกเธอหรือภิกษุณีที่ต้องอาบัตินั้นบอกคำว่าต้องทำคือปาราชิกคือต้องอาบัติปาราชิก8ข้อใดข้อหนึ่งคำว่าไม่โจทย์ด้วยตนเองคือไม่ทักท้วงเองคำว่าไม่บอกแก่คณะหมายถึงไม่บอกภิกษุณีอื่นๆคำว่าก็ในการใดภิกษุณีนั้นยังครองเพศอยู่ก็ดีเคลื่อนไปก็ดีเป็นต้นอธิบายว่าที่ชื่อว่าครองเพศอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงภิกษุณีผู้ดำรงอยู่ในเพศของตนที่ชื่อว่าเคลื่อนไปตรัสหมายถึงภิกษุณีผู้มรณภาพที่ชื่อว่าถูกนาสนะตรัสหมายถึงภิกษุณีผู้สึกเองหรือถูกผู้อื่นให้สึกที่ชื่อว่าเข้ารีดตรัสหมายถึงภิกษุณีผู้เข้ารีดเดรัจฉีภายหลังภิกษุณีผู้รู้เรื่องนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าเมื่อก่อนดิฉันรู้จักภิกษุณีนี้ดีว่านางมีความประพฤติอย่างนี้อย่างนี้คำว่าแต่ดิฉันไม่ได้โจทย์ด้วยตนเองคือแต่ดิฉันไม่ได้ทักท้วงด้วยตนเองคำว่าไม่ได้บอกแก่คณะคือดิฉันไม่บอกภิกษุณีเหล่าอื่นคำว่าแม้ภิกษุณีนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อนๆคำว่าเป็นปาราชิกอธิบายว่าภิกษุณีรู้อยู่ว่าพอทอดทุระว่าเราจะไม่ทักท้วงภิกษุณีผู้ต้องทำคือปาราชิกด้วยตนเองจะไม่บอกแก่หมู่คณะเธอย่อมไม่เป็นสมณะหญิงไม่เป็นเชื้อสายสักยะธิดาเปรียบเหมือนใบไม้เหี่ยวเหลืองหลุดจากขั้วแล้วไม่อาจจะเป็นของเขียวสดต่อไปได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นปาราชิกคำว่าหาสังวาสมิได้อธิบายว่าที่ชื่อว่าสังวาสได้แก่กรรมที่ทำร่วมกันอุเทศที่สวดร่วมกันความมีสิกขาเสมอกันนี้ชื่อว่าสังวาสสังวาสนั้นไม่มีกับภิกษุณีรูปนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าหาสังวาสมิได้อนาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุณีไม่บอกด้วยคิดว่าสงจักบาดหมางทะเลาะขัดแย้งหรือวิวาทกัน 2. ภิกษุณีไม่บอกด้วยคิดว่าสงจักแตกแยกจักร้าวราน 3. ภิกษุณีไม่บอกด้วยคิดว่าภิกษุณีนี้เป็นคนหยาบช้าดุร้ายจักทำอันตรายแก่ชีวิตหรืออันตรายแก่พรหมจรรย์ได้ 4. ภิกษุณีไม่บอกเพราะไม่พบภิกษุณีอื่นๆที่สมควร5. ภิกษุณีไม่ประสงค์จะปกปิดแต่ยังไม่ได้บอกใคร 6. ภิกษุณีไม่บอกด้วยคิดว่าผู้นั้นจักเปิดเผยเพราะกรรมของตนเอง 7. ภิกษุณีวิกลจริต 8. ภิกษุณีต้นบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่2จบปาราชิกสิกขาบทที่3ว่าด้วยการประพฤติตามภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงอุเคปนิยกรรมเรื่องภิกษุณีทุลนันทาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันทาประพฤติตามพระอริฏฐะผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งที่สงพร้อมเพรียงกันลงอุเคปนิยกรรมแล้วบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนแม่เจ้าทุลนันทาจึงประพฤติตามพระอริฏฐะผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งที่สงพร้อมเพรียงกันลงอุเคปนิยกรรมเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบผู้ภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทุลนันธาประพฤติตามภิกษุชื่ออริ tha ผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งที่สงพร้อมเพรียงกันลงอุเคปนิยกรรมจริงหรือผู้ภิกษุทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉไหนภิกษุณีทุลนันธาจึงประพฤติตามภิกษุชื่ออริ tha ผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งที่สงพร้อมเพรียงกันลงอุเคปนิยกรรมเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดประพฤติตามภิกษุผู้ถูกสงพร้อมเพรียงกันลงอุเคปนิยกรรมโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตถุศาสตร์นั้นผู้ไม่เอื้อเฟื้อสงฆ์ยังไม่รับรองยังไม่ได้ทำภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหายภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าแม่เจ้าภิกษุนั่นถูกสงพร้อมเพรียงกันลงอุเคปนิยกรรมโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตถุศาสตร์เป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อสงฆ์ยังไม่รับรองยังไม่ได้ทำภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหายแม่เจ้าอย่าประพฤติตามภิกษุนั่นภิกษุณีนั้นผู้อันภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมณุภาพจนครบ3ครั้งเพื่อให้สละเรื่องนั้นถ้านางกำลังถูกสวดสมณุภาพกว่าจะครบ3ครั้งสละเรื่องนั้นได้นั่นเป็นการดีถ้านางไม่สละแม้ภิกษุณีนี้ก็เป็นปาราชิกชื่ออุคิตานุวัติกาหาสังวาสไม่ได้เรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้สงฆ์ที่ชื่อว่าพร้อมเพรียงกันคือมีสังวาสเสมอกันอยู่ในสมานสังวาสสีมาที่ชื่อว่าถูกลงอุเคปนิยกรรมคือถูกลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นเพราะไม่ทำคืนหรือเพราะไม่สละคืนอาบัติคำว่าโดยธรรมโดยวินัยคือโดยธรรมใดโดยวินัยใดคำว่าโดยสัตถุศาสตร์คือโดยคำสั่งสอนของพระชินเจ้าโดยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าผู้ไม่เอื้อเฟื้อคือไม่ยอมรับสงฆ์คณะบุคคลหรือกรรมที่ชื่อว่าสงฆ์ยังไม่รับรองคือถูกสงฆ์ขับไล่แล้วยังไม่เรียกกลับเข้าหมู่ที่ชื่อว่ายังไม่ได้ทำภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหายคือภิกษุทั้งหลายผู้มีสังวาสเสมอกันพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้เป็นสหายภิกษุผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมไม่มีสังวาสนั้นกับภิกษุเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ายังไม่ได้ทำภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหายคำว่าประพฤติตามภิกษุนั้นความว่าภิกษุนั้นมีความเห็นเช่นใดมีความชอบใจเช่นใดมีความพอใจเช่นใดแม้ภิกษุณีนั้นก็เป็นผู้มีความเห็นเช่นนั้นมีความชอบใจเช่นนั้นมีความพอใจเช่นนั้นคำว่าภิกษุณีนั้นได้แก่ภิกษุณีผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมคำว่าอันภิกษุณีทั้งหลายได้แก่ภิกษุณีเหล่านั้นภิกษุณีทั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอว่าแม่เจ้าภิกษุนั่นถูกสงพร้อมเพรียงกันลงอุเคปนิยกรรมโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตถุศาสตร์เป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อสงยังไม่รับรองยังไม่ได้ทำภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหายแม่เจ้าอย่าประพฤติตามภิกษุนั่นพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สอง พึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สามถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าเธอไม่สละต้องอาบัติทุกกฎภิกษุณีทั้งหลายได้ยินไม่ว่ากล่าวตักเตือนต้องอาบัติทุกกฎภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงคุมตัวมาสู่ถ้ำกลางสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนว่าแม่เจ้าภิกษุนั่นถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันลงอุเคปนิยกรรมโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตถุศาสตร์เป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อสงฆ์ยังไม่รับรองยังไม่ได้ทำภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหายแม่เจ้าอย่าประพฤติตามภิกษุนั่นพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สองพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สามถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าเธอไม่สละต้องอาบัติทุกกฎภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีสงฆ์พึงสวดสมานุภาสวิธีสวดสมานุภาสและกรรมวาจาสวดสมานุภาสภิกษุทั้งหลายภิกษุณีสงฆ์พึงสวดสมานุภาสภิกษุณีนั้นอย่างนี้คือภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยัตติจตุตถกรรมวาจาว่าแม่เจ้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุณีชื่อนี้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันลงอุเคปนิยกรรมโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตถุศาสตร์เป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อสงฆ์ยังไม่รับรองยังไม่ได้ทำภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหายเธอไม่สละเรื่องนั้นถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงสวดสมานุภาสภิกษุณีชื่อนี้เพื่อสละเรื่องนั้นนี่เป็นยัตติแม่เจ้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุณีนี้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันลงอุเคปนิยกรรมโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตถุศาสตร์เป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อสงฆ์ยังไม่รับรองยังไม่ได้ทำภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหายเธอไม่สละเรื่องนั้นสงฆ์สวดสมานุภาสภิกษุณีชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นแม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการสวดสมานุภาสภิกษุณีนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นแม่เจ้ารูปนั้นพึงนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วยแม่เจ้ารูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอกล่าวความนี้แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอกล่าวความนี้ละถึงภิกษุณีชื่อนี้สงสวดสมานุภาสเพื่อสละเรื่องนั้นแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้จบยัตติต้องอาบัติทุกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัติทุลจัยจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัติปาราชิกคำว่าภิกษุณีแม้นี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อนๆคำว่าเป็นปาราชิกอธิบายว่าภิกษุณีถูกสงฆ์สวดสมณุภาสจนครบสามครั้งก็ยังไม่ยอมสละเธอย่อมไม่เป็นสมณะหญิงไม่เป็นเชื้อสายสักยะธิดาเปรียบเหมือนแผ่นศิลาหนาแตกออกเป็นสองเสียงจะประสานให้สนิทเป็นเนื้อเดียวกันอีกไม่ได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นปาราชิกคำว่าหาสังวาสมิได้อธิบายว่าที่ชื่อว่าสังวาสได้แก่กรรมที่ทำร่วมกันอุเทศที่สวดร่วมกันความมีสิกขาเสมอกันนี้ชื่อว่าสังวาสสังวาสนั้นไม่มีกับภิกษุณีรูปนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าหาสังวาสมิได้บทภาชณีติกะปาราชิกกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องไม่สละต้องอาบัติปาราชิกกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจไม่สละต้องอาบัติปาราชิกกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องไม่สละต้องอาบัติปาราชิกติกะทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องต้องอาบัติทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องต้องอาบัติทุกกฎอานาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติปาราชิกคือ 1. ภิกษุณียังไม่ถูกสวดสมานุภาส 2. ภิกษุณียอมสละ 3. ภิกษุณีวิกลจริต 4. ภิกษุณีต้นบัญญัติ ปาราชิกสิกขาบทที่3จบ